RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 września, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Mazowsze i Małopolska w czołówce nowych zakażeń koronawirusem. 4 miesiące w więzieniu spędzi mężczyznę, który pobił kobietę, bo na niego zatrąbiła samochodem. W Tatrach trwa remont niektórych szlaków, turyści jednak wchodzą na nie mimo zakazu. Małopolska wciąż w czołówce w zestawieniu Ministerstwa Zdrowia dotyczącym liczby zakażeń koronawirusem. Służby sanitarne poinformowały tam o 53 nowych przypadkach COVID-19. Więcej zdiagnozowano tylko w województwie mazowieckim, 61. W Małopolsce nowe ogniska koronawirusa pojawiły się w domach pomocy społecznej, szkołach oraz zakonach. Największe nowe ognisko potwierdzono w jednej z krakowskich szkół, mówi Dominika Łatak-Glonek z małopolskiego sanepidu. Ognisko związane z prywatną szkołą podstawową nr 2 imienia Noblistów Polskich w Krakowie. W tej chwili zakażonych mamy tam 16 osób z personelu i jedną osobę z kontaktu domowego, czyli w sumie 17 osób. 3 przypadki zakażenia koronawirusem stwierdzono w Kolegium Księży Jezuitów w Krakowie. Z tego powodu zamknięta dla wiernych jest to bazylika przy ulicy Kopernika. W porannym komunikacie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 377 nowych przypadkach zakażeń w całej Polsce i 15 kolejnych zgonach. Jest to wyrok dla kierowcy z Tarnowa za pobicie kobiety, która na niego zatrąbiła. Sąd okręgowy podtrzymał wcześniejszą decyzję w tej sprawie. Mężczyzna spędzi w więzieniu 4 miesiące. Kobieta użyła klaksonu, bo jej zdaniem kierowca dziwnie zachowywał się na drodze. Ten tłumaczył, że miał problemy z samochodem. Tak go to jednak zdenerwowało, że zatarasował kobiecie przejazd, podszedł do jej samochodu i przez otwarte okno dwukrotnie uderzył ją pięścią w twarz. Ten czyn wymagał kary, tłumaczył sędzia Tomasz Kozioł, uzasadniając wyrok. Czyn był skandaliczny i wymaga surowej represji karnej. Sąd wymierzył karę bezwzględną 4 miesięcy pozbawienia wolności. Miał tutaj również na uwadze uprzednią karalność oskarżonego. Mając na uwadze te wszystkie okoliczności, a zwłaszcza konieczność przeciwdziałania tego rodzaju zdarzeniom, konieczność kształtowania tutaj jednak świadomości prawnej społeczeństwa w kierunku pozwalającym na ograniczenie, wyeliminowanie tego typu zdarzeń, ten wyrok utrzymać należało w mocy. Wyrok jest ostateczny i przysługuje mu tylko kasacja do Sądu Najwyższego. Turyści lekceważą zakazy wstępu na remontowane szlaki, ostrzega Tatrzański Park Narodowy. W Tatrach trwa największy w historii program remontu szlaków. Czasowo zamykane są poszczególne odcinki ze względu na bezpieczeństwo ekip remontowych i turystów. Ci drudzy jednak lekceważą zakazy i wchodzą na zamknięte trasy. O szczegółach Paweł Pawlica. Obecnie intensywne prace remontowe trwają na przełęczy Krzyżny od strony Doliny Pięciu Stawów. Zamknięty jest szlak oznaczony żółtym kolorem. Ekipy remontowe ustawiają nowe stopnie i usuwają luźne głazy. I bardzo często po prostu muszą je zrzucać w dół, dlatego musimy zamknąć taki odcinek. Jednak jak tłumaczy Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego, turyści często lekceważą zakaz wstępu na remontowane szlaki. Szczególny apel o naprawdę respektowanie tych zakazów, bo jest to podyktowane rzeczywiście bezpieczeństwem turystów. Wszystkie prace na tatrzańskich szlakach odbywają się ręcznie. W sumie w najbliższych latach wyremontowanych zostanie 40 km tras. Poprawienie ścieżek ma pomóc przede wszystkim w ochronie rzadkiej górskiej roślinności, zadeptywanej przez turystów omijających zniszczone fragmenty szlaków. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Pomnik lotników polskich w Londynie uznany za zabytek wyższej klasy. W 80. rocznicę bitwy o Anglię monument na zachodnich przedmieściach brytyjskiej stolicy awansował z 3. do 2. kategorii. Z Londynu Adam Dąbrowski. Pomnik dołącza do zacnego grona, do słynnej elektrowni na Battersea, tej, nad którą na okładce Pink Floydów latała wielka różowa świnia. Do Trellick Tower, brutalistycznego arcydzieła, budynku zaprojektowanego przez Erno Goldfingera. Jest tu też słynna sala koncertowa Palladium z początku XX wieku, czy też Broadcasting House, jedna z siedzib BBC w stylu Art Deco. Polish War Memorial powstał w 1948 roku, nieopodal bazy RAF w Northolt. To głównie stamtąd startowali podczas wojny nasi piloci. Wykonane z wapienia postument wieńczy orzeł z rozpostartymi skrzydłami, a pod nim niemal 2000 nazwisk. Nazwisk ludzi, którzy polegli walcząc u boku aliantów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i w ciągu dnia pogodnie. Chwilami będzie się chmurzyć, ale tylko na północy. Nocą mglista. Na północy i w górach silniejszy wiatr. Nad ranem od 7 do 15 stopni. W ciągu dnia od 26 na Podlasiu do 29-30 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze 5 minut po północy. I see her coming around the bend. I hear her whispering in the air, don't be afraid, don't be afraid. You were once dead, you were once dead, you were once dead. Let go, together we let go. My sublimation of fear. I go wherever a wind blows, and tropic waves in my ear. Don't be afraid. Don't be afraid. You were once dead. You were once dead. You were once dressed as the ocean, and the wildfires burn up to her hips, shall return. Don't be afraid. Don't be afraid. You were once dead. You were once dead. You were once dead. Nie wyobrażałem sobie, żebyśmy dzisiaj nie spotkali się z tą płytą, kiedy Asaf Avidan jeszcze być może w naszym kraju jest, bo jak Państwo wiedzą, przyjechał po to, by udzielić kilku wywiadów, po to, by zagrać gdzieniegdzie, po to, by podzielić się swoją muzyką i przypomnieć, że jego najnowsza płyta właśnie się ukazała. Asaf Avidan w Polsce coraz bardziej rozpoznawany, coraz bardziej lubiany i ten przystanek polski coraz bardziej obowiązkowy. Dzień dobry, dobry wieczór. Halina Leszczyńska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Mamy 2 godziny na mnóstwo, ale to naprawdę mnóstwo nowej muzyki. Lista dzisiejszych utworów przekracza dozwolony czas o tam jakieś 30 minut, no ale to jak od czasu do czasu tylko siada się, by posłuchać nowych płyt, no to one sprawiają dobre wrażenie i jest z czego wybierać jeszcze dodatkowo. Więc dzisiaj słów miejmy nadzieję mniej, bo i tak się wszystko nie zmieści, ale kilka żelaznych, obowiązkowych nagrań musi się zmieścić. 11 lat od ostatniej płyty Duffs, no i wracają. break you down. Back to the open ground. Oh, automatic listening Wydawało mi się, że ten zespół jest od zawsze i gdzieś ciągle te nowe płyty się pojawiają, a tu nie. Nieprawda. Pierwszy album wydany w roku 2000, potem przez 9 lat jeszcze 4 się ukazały i od tego momentu cisza w obozie braci Williams. No ale jest ten najnowszy album, The Universal Wand, przed chwilą się pojawił. Czy jest wybitny? Pewnie nie. Ale jest kawałem dobrego grania spod znaku Doves i znowu dobrze jest ich usłyszeć. Pozostając przy artystach, których znamy, patrząc na dzisiejszą listę, to w zasadzie sami tacy. Jednych znamy lepiej, innych mniej. Ten dosyć często pojawia się w audycjach, które dla Państwa przygotowuję. With someone else, you don't get to break it all and break the rest with someone else. Such a simple act got hold of you. What's the use of looking back and all that we've been through? You will find your so-called love. With someone else, you don't get to break it up. Break the rest with someone else. Jeżeli Państwo nie kojarzą głosu wokalisty bądź gitar, które tutaj zagrały, to przypomnę Państwu takie 19 sekund. Bo to nagranie sprzed chwili, to najnowsza płyta The Pineapple Thief, Versions of the Truth, albumu, który ukazał się przed tygodniem. Mam wielką przyjemność prezentować Państwu. Przed tygodniem chyba Leszek Adamczyk rozpakował i podzielił się pojedynczymi nagraniami. Dzisiaj ja też z wielką przyjemnością do nagrań Bruce'a Sorda sięgam. The Pineapple Thief, tytuł utworu Break It All, a płyta Versions of the Truth. Płyta rozbudowana, dwuczęściowa. Zostawiam Państwu przyjemność odkrywania tego, co Bruce Sord w swoim domowym studiu wymyślił. A propos płyt, które zostały rozpakowane tydzień temu, to jest jeszcze taka jedna powiązana bardzo mocno z zespołem T-Rex, a Leszek nie wybrał tego utworu. Ja uznałem, że dla mnie jest obowiązkowy, no bo Father John Misty zawsze też będzie miał miejsce dla siebie. Are you my main man? Program trzeci Polskiego Radia. Aż pięknie zaśpiewane. Jak pięknie Fada John Misty zrobił tę piosenkę zespołu T-Rex. Zresztą na całym dużym wydawnictwie mnóstwo takich bardzo ładnych nagrań. A to, co zrobił Nick Cave, to już jest absolutne mistrzostwo świata. Ale do tego dojdziemy. A propos trójki daty, w zasadzie nie dzisiejszej, tylko niedzielnej, bo w niedzielę wieczorem usiadłem, przygotowując to nasze spotkanie, spojrzałem na kalendarz, 13 dzień września i szybko policzyłem, że 17 lat minęło od dnia, kiedy przyszedłem tu po raz pierwszy. Właśnie w niedzielę. I wtedy też zresztą była niedziela. A czemu tę datę pamiętam? Bo to dzień po śmierci Johnny'ego Cash'a. I to ważne zdanie, którego nie zapomnę do końca życia. Nie umierajcie w sobotę. Ale pomyślałem, że z tego powodu podzielę się z Państwem nagraniami z płyty, która kiedyś była bardzo, bardzo ważna. I na której piosenki Johnny'ego Cash'a śpiewają inni artyści. Zresztą podobnie jak na płycie, której słuchaliśmy przed chwilą. To był koncert zorganizowany w Norwegii w grudniu tego samego roku. Po dwóch miesiącach, trzech miesiącach od śmierci Johnny'ego Cash'a artyści się skrzyknęli i dali fantastyczny koncert. Część z piosenek zachowała tę formę kantrową, radosną, a część zmieniła całkowicie swoje oblicze. Na przykład ta. Thank you. touch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep my hands out for the ties that bound, because you're mine. I want. Sporo pięknych pieśni na tym zbiorze koncertowym, ale jest jeszcze jedna szczególna. Pal Flata. Przed chwilą Magnet, jeśli pamiętają jeszcze Państwo, taki norweski projekt. Obok Pal Flata. The first time ever I saw. I thought the sun rose in your eyes, and the moon and stars were the gift she gave to the dark and the empty sky. The dark and the empty sky. The first time ever I kissed your mouth, I felt the earth ring through my hand. Like a trembling heart, now the gap to move to the dark. Jeżeli powiedzą Państwo, kiedyś słyszałem ten głos, coś mi mówi, Pale Flata. Midnight Choir, taki norweski zespół, to jest założyciel, wokalista tegoż zespołu. The first time ever I saw your face. Johnny'ego Cash'a, Pale Flata, za nami. Wracamy do nowych płyt, a nowa płyta obowiązkowa jest jedna. Endless powers, forgiven me, false hope. And if I could, I would change nothing except this world in which we. Senseless hours. Potrzebuję jeszcze chwili czasu z tym nowym albumem Asafa Avidana. Nie rozłożył mnie na łopatki, tak jak Different Pulses przy pierwszym przesłuchaniu, jak Gold Shadow przy drugim i trzecim. Ale jest coś niezwykłego. Jakiś smutek w tych utworach na pewno się zachował. I będzie to płyta, która będzie mi towarzyszyć w najbliższych dniach, tygodniach. I myślę, że stanie się tak samo ważna jak te trzy poprzednie. Asaf Avidan jeszcze dzisiaj powróci, a zaraz obok w trójce inny dobry znajomy, Jerome. Skąd w Luksemburgu znalazł się Nergal? No myślę, że to jest odpowiedź na spotkanie na płycie Me and That Man, bo wtedy Jerome wystąpił gościnnie, tym razem Nergal odbija piłeczkę i bardzo dobrze. A płyta Płyta nowa Loan Furrow bardzo ładna i do usłyszenia jak najbardziej, ale dzisiaj Zembrowski ma siedzieć cicho i jak najwięcej miejsca muzyce zrobić. A płyt dużych, ważnych sporo. Marilyn teraz wystąpi. Marilyn Manson. Eyes, it's only a dream. When you wake up, rinse off all the stain in your makeup. Stare into the mirror, apples are always something. Are you alright? 'Cause I'm not okay. All of these lies are not worth fighting for. od dnia, kiedy Marilyn Manson zrobił cover piosenki Zegarmistrz Światła Purpurowy, ma stałe miejsce ze swoimi balladami. Marilyn Manson, Broken Needle to tytuł utworu. Płyta cała już jest i już mają Państwo swoje ulubione nagrania na tym albumie. Cieszę się bardzo. Zaraz obok Throwing Muses. To też jest zespół, który wielokrotnie pojawiał się w naszych spotkaniach i znowu dziewczyny wracają z nową płytą. Napisałem sobie przy tym utworze Lou Rhodes, bo głos Christine Hersh dziwnie mi Lou Rhodes przypomina, choć muzyka jakby zupełnie inna, ale głos, nastrój owieczkowy gdzieś tu się przewinął. Throwing Muses. Warto zauważyć, że zespół w przyszłym roku, no dobrze, była przerwa, ale zespół w przyszłym roku będzie obchodził swoje 40-lecie na scenie. Założony przez Christine Hersh i Tanya Donnelly, siostry przyrodnie, dawno, dawno temu. Było chyba 6 lat do dziś zaledwie przerwy w działaniu Throwing Muses, a najnowszy album nosi tytuł Sun Racket i właśnie się pojawił. No dobrze, miało być mniej słowa, to będzie jeszcze mniej słowa. Thank you.